أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين. Ehl-i Sünnet'in itikadı diye başladığımız derslerde, geçen ders, birinci dersimizde Ehl-i Sünnet itikad, itikadın yazılışıyla ilgili bazı tanım ve terimlerden bahsettik. Ondan sonraki dersimizde dedi ki tevhid üç kısma ayrılır. Yani dedi ki itikad dersini işleyiş tarzımız iman esaslarından bahsedeceğiz. Yani Cibril hadisinde gelen ve hepinizin bildiği imanın altı rüknünden bahsedeceğiz dedik. Ve imanın altı rüknünün birincisi olan Allah'a imanı açarsak dedik, Allah'a iman üç kısma ayrılır. Rububiyete iman, uluhiyete iman, esma ve sıfata iman. Veya başka bir deyimle rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi veyahut da esma ve sıfat tevhidi. Rububiyet tevhidini geçen dersimizde anlattık. Dedik ki rububiyet tevhidinde inanılması gereken esaslar özet olarak aklınızda bulunsun diye tekrarlayalım diye. Bir, Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini ve kainatın işlerini düzenlediğini bilmek. Rububiyet tevhidin esası. 2. Mülkün ve mülkiyetin Allah'a ait olduğu, mülkünde istediği gibi tasarruf ettiğini bilmek. 3. Emretme ve yasaklama, kanun yapma ve insanların hayatına düzen verme. Göklere düzen verdiği gibi yerde insanların hayatına düzen verme yetkisinde Allah Azze ve Celle'yi birlemek dedik. Ve bunların her birini tane tane açtık. Bunların her birinden tane tane bahsettik. Şimdi rububiyet tevhidinde yaygın olan şirk çeşitlerinden bahsettik. İnsanların şirke düştüğü noktalardan bahsettik. Rububiyet tevhidiyle ilgili. Rububiyet tevhidin öneminden bahsettik. Bugün ise Allah Azze ve Celle kısmet ederse, nasip ederse uluhiyet tevhidi nedir? Uluhiyet tevhidinin önemi nedir? Uluhiyet tevhidinde yaygın olan şirkler nelerdir? Bugün bunlara değineceğiz. Şimdi rububiyet tevhidi dedik. Bir insanın rububiyet tevhidinde Müslüman olabilmesi için, mümin olabilmesi için rububiyetin tüm esaslarını tasdik edip rububiyete muhalif bir şey yapmaması lazım dedik. Uluhiyet de aynı şekilde kişinin uluhiyete dahil olan tüm manaları tasdik edip ve uluhiyetin manaları içerisinde kesinlikle şirke düşmemesi kişinin uluhiyette tevhid ehli olması demektir. Şimdi uluhiyet tevhidi ne demektir? Yani bu uluhiyet tevhidi nereden çıkmış? Uluhiyet tevhidi ne demektir diye soracak olursanız eğer. Şimdi uluhiyet tevhidi dikkat ederseniz ilah kelimesinden geliyor. Yani ilah ve aynı zamanda ilahın türediği kelime olan uluhiyet diyoruz. Şimdi ilah uluhiyet tevhidini anlayabilmek için evvela ilahın ne manaya geldiğini anlamak lazım. Zaten ilahın ne manaya geldiği anlaşılırsa o zaman uluhiyet tevhidi kendiliğinden anlaşılmış olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi ilahın manası, ilah normalde bütün alimlerin lügat olarak ilahtan bahsettikleri elihe ye'lehu ilahen ve me'luh dedikleri kelime kendisine ibadet edilen. İlah, lügat kitaplarında, Arap lügatında ilah kelimesinin manası kendisine ibadet edilen, kendisi özlenilen, kalplerin kendisine meylettiği ve kendisi özlenilen, insanların azametinde şaşkınlığa düşmüş olduğu. İlahın lügat manası budur. İlahın lügat manası kendisine ibadet edilen, ilahın lügat manası kalplerin kendisine iştiyak ve özlem duyduğu, ilahın kelime manalarından bir tanesi de akılların büyüklüğünde ve azametinde hayranlığa ve şaşkınlığa kapıldığı varlığa veya şey'e diyelim ne deniliyor? Buna Arap lügatında ilah deniliyor. Tabi şimdi bu Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Arapların lügatıyla indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim eğer bir kelimeyi Kur'an-ı Kerim'deki kullanışlarından yola çıkarak ele alırsanız Kur'an'ın bir kelimeye nasıl yaklaştığı ve kelimeye nasıl mana verdiği daha güzel anlaşılır. Bu saymış olduğumuz lügat manaların içerisinden Kur'an-ı Kerim'in en üstüne vurgu yaptığı, en çok vurguladığı kendisine ibadet edilendir. İlah kendisine ibadet edilendir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde diyor ki وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Sizin ilahınız tek olan, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O Rahman'dır ve Rahim'dir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayetin tefsirinde İmam Taberi, Beydavi ve başka alimler bu ayeti tefsir ederken burada ilahınız tek ilahtırdan kastın kendisine ibadet olduğunu belirtiyorlar. İlahınız tek ilahtırdan kastın kendisine ibadet edilen, ibadeti hak eden, ibadetin kendisine layık olduğu, ibadette birlenilmesi gereken manası nedir? Manası ilahtır. Aynı şekilde Meryem suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ Onlar kendilerine kuvvet ve izzet kaynağı olsun diye Allah Azze ve Celle'den başka ilahlar edindiler. Asla o ilahlar onların ibadetlerini yalanlayacaklardır diyor Allah. Yani Allah birinci ayette ilahlar edindiler diyor. Bir ikinci ayette hemen peşinden ise asla diyor onlar ilahlar onların ibadetlerini yalanlayacaklardır. Demek ilah edinmek nedir? Manası bu ayetten anlaşılan Allah'ın dışında bir mabut, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bir kaynak belirlemek. Buna ne denir? Buna ilah denir. Yani insan ileriki ders bölümlerde de anlatacağım. İbadetin çeşitleri vardır. İnsan bu ibadet çeşitlerinden herhangi birini taşa verse taşı ilah edinmiş demektir. Parlamentoya verse parlamentoyu ilah edinmiş demektir. Şahsa verse şahsı ilah edinmiş demektir. Kadına verse kadını ilah edinmiş demektir. İbadetin manaları ve ibadetin içerisine giren meseleleri Allah Azze ve Celle'den başkasına verenler Allah'tan başka ilahlar edinmişlerdir demektir. Bunun taş, ağaç, cam, kadın, insan, para olması veya parlamento veya milletvekili hiç fark etmez. Kabir, muska, nazarlık, boncukluk, insan eğer ibadet çeşitlerinden herhangi birini bunlardan birine veriyorsa Allah'tan başka ilah edinmiş demektir. Hem lügat olarak hem ıstılah olarak yani Kur'an'daki kullanılmış terim olarak Allah'tan başka ilah edinmiş demektir. Ve uluhiyet tevhidinde müşrik demektir bu insan. Yani Allah'ın bu insana yaklaşımı bu insan uluhiyet tevhidinde müşrik demektir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle A'raf suresinde Firavun'un kavminin aristokratları, Firavun'un yanındaki milletvekillerinin bugünkü deyimle Firavun'a şöyle bir şey dediğini söylüyor. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ Ey işte sihirbazlar iman ettikten sonra Firavun'un yanındaki milletvekilleri, aristokratlar, işte parlamenterler diyorlar ki Firavun'a ey Firavun sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi seni ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi bırakıyorsun, salıyorsun onları diye Firavun'a böyle bir teklifte bulunuyorlar. Bu ayetin tefsirinde İbni Abbas ve bazı alimler seni ve ilahlarını terk etsinler mi diye bırakıyorsun da ilahın buradaki manasını seni ve mabudunu, senin ibadet ettiğini veya sana ibadet edilmesini terk etsinler diye mi bırakıyorsun diyorlar. Yani burada bu ayetin tefsirinde de ilah kelimesini dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in mürekkebi olan İbni Abbas ve diğer alimler buradaki ilahın mabud manasına, kendisine ibadet edilen manasına kullanıldığını söylüyorlar. Şimdi o zaman eğer dediğimiz gibi ilah Allah Azze ve Celle'yi sadece ibadetlerde birlemek ise, Allah Azze ve Celle'yi ibadetlerde birlemek ise, uluhiyet tevhidinin manası da nedir? Kişinin kendinden sadır olan veya kendinden açığa çıkan ibadetlerde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi ve bu noktada kendisine hiçbir şekilde şirk ve şerik koşmamasıdır. İşte bunun adı nedir? Bunun adı uluhiyet tevhididir. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Dedi ki işte uluhiyet ibadette Allah'ın birlenmesidir. Belki aklınızda şöyle bir soru gelebilir. Peki ibadet nedir? Yani hani tamam doğrudur. İbadette birlenmesi olabilir ama ibadet nedir? Yani bugün niye veya bu meseleyi anlatıyoruz? Şimdi ibadet deyince aklımıza ne geliyor? İbadet deyince aklımıza namaz geliyor, oruç geliyor, hac geliyor. Bugün namazı Allah'tan başkasına kılan yok. Yani çok nadir olmasa namazı Allah'tan başkasına kılan insan yok. Bugün işte orucu Allah'tan başkasına karşı tutan yok. Bugün işte ne bileyim farklı zekat anlıyoruz mesela, haç anlıyoruz. Bunları Allah'tan başkasına yapan yok. Ne diye o zaman biz ibadetten bahsediyoruz veya Allah'a ibadette birlemekten bahsediyoruz? Zaten herkes Allah'a ibadette birliyor. Biz de diyoruz ki zaten yeryüzünde şu anda şirkin, işte kabirler veya saraylar veya işte para veya dünyalıkta yeryüzünde insanların şirk koşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların İslami kavramlardan uzak olması, Allah Azze ve Celle'nin yüklediği kavramlarla değil veya yüklediği manalarla değil, kavramları kendi anladıkları şekilde anlamaya çalışmaları insanları hayatın birçok alanında şirke düşürmüştür. Oysa eğer asıl olan, hidayet olan, nur olan, yol gösteren olan Kur'an-ı Kerim'e başvurulsa veya Resul'e veya Resul'ün talebeleri olan aleyhissalatü vesselam sahabeye başvurulsa, kavramları anlamada, içindeki manaları çözmede böyle bir sıkıntı zaten yaşanmayacaktır. Fakat insanlar babalardan gördüklerini, atalardan gördüklerini veya kendi akıllarıyla işte efendim herhalde bu şu manaya gelir gibi bir tutum sergilediklerinden dolayı insanlar hayatın birçok alanında ne yapıyorlar? Hayatın birçok alanında şirke düşüyorlar. Çünkü manasını bilmediğiniz bir kavrama tam iman etmeniz ve onun gereklerini yerine getirmeniz mümkün değildir. Çünkü siz bunu ne yapmamışsınızdır? Siz bunu anlamamışsınızdır. Yani bir matematik talebesinin önüne bir problem koyduğunuz zaman içerisinde x ve y varsa, ne kadar iyi matematiği bilirse bilsin, x ve y'yi eğer matematikte olduğu gibi anlamamışsa, sadece işte Kürt alfabesinde veya İngilizce'deki x gibi anlıyorsa, bu adamın o problemi çözmesi mümkün değildir. Artıyı eksiği bilmekle o problem çözülmez. İçindeki tüm maddeleri tek tek bilmesi lazım ki onun hakkını versin ve doğru bir sonuca ulaşsın. İtikad kavramları da bu şekildedir. Eğer siz itikad kavramlarının içindeki tüm manaları tek tek bilmezseniz, bazı genel bilgiler, aradaki artıları, eksileri, işaretleri bilmeniz sizi hiçbir zaman doğruya ulaştıramaz. Bu ne değildir? Bu hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi ibadet kelimesi, dedik uluhiyetin aslı ibadette Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Peki ibadet nedir dediğimiz zaman? Şimdi ibadetin de aynı şekilde bir Arap lügatında kullanılışı var. Bir de ibadet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanılışı var. Şimdi ibadet kelimesi Arap lügatına geldiği manalar, zillet. Zaten bu kelimenin aslı, abedenin aslı, mesela tarikun muabbet dediğimiz zaman basılmış, ezilmiş yol demek. Tarikun muabbet, basılmış, ezilmiş, üzerinden yürünmüş yol demek. Yani ibadet kelimesinin aslı eziklikten, zilletten, ezilmeden geliyor. İbadetin bir manası da budur. İnsanın zillet hissetmesi, kendisini zillet içerisinde hissetmesi. İbadetin bir manası, lügatta kullanıldığı manalardan bir tanesi de insanın birine tapması. Yani bizim bildiğimiz ve yaygın olarak kullandığımız mana, insanın bir başkasına ibadet etmesi. İbadetin bir manalarından bir tanesi de insanın birini çok fazla mesela sevmesi ve bu sevgiden kaynaklanan bağlılığa, sevgiden kaynaklanan bağlılık ve itaate aynı şekilde. Kimi bunu iki farklı madde halinde inceliyor ama ikisinin aslı birdir. Sevgiden kaynaklanan bağlılık ve itaat aynı zamanda bu da nedir? İbadetin lügat manalarındandır. Yine ibadetin lügat manalarından bir tanesi de kişinin başka birinin insana engel olması. Yani bir başka birinin insana hayatında söz sahibi olması veya insanın yapacağı bir şeylerde bir yeri kendine esas alması. Bunun da ismi nedir? Bunun da ismi lügat olarak ibadettir. Şimdi ibadeti bu manalarda düşündüğünüz zaman, yani lügat manalarında ibadeti ele aldığınız zaman uluhiyet tevhidini şöyle tanımlayabilirsiniz. Yani eğer diyelim ibadeti lügat manalarıyla ele alacak olursak, kişinin sadece ve sadece Allah'a karşı zillet duygusu içerisinde olmasının adı uluhiyet tevhididir. Allah'a karşı kendi acziyetini, kendi fakriyetini, kendi kimsesizliğini, kendi güçsüzlüğünü anlaması ve bu doğrultuda hareket etmesi uluhiyet tevhidinin nelerindendir? Gereklerindendir. Zillet içerisine düşeceksek kafirlerin, Amerika'nın veya onların uşakları olan yerel mürtetlerin önünde zillete düşmek değil. Sadece ve sadece yerin göğün Rabbi olan ve uluhiyetinin gereği olarak Allah Azze ve Celle'nin önünde kişinin ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'nin önünde kişinin zelil olmasıdır, kendisini zillet içerisinde hissetmesidir. Zaten uluhiyetin en üste çıktığı mertebe de kişinin secde anında olduğu haldir. Yani uluhiyetin afaka çıkmış olduğu yer, kişinin secde halinde olduğu yerdir. Çünkü insanın en değerli yeri vücudunda organ olarak insanın yüzüdür. Hatta bundan dolayı hem çocuklarda hem kadınlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vurmanın caiz olduğu yerlerde dahi yüze vurulmasını yasaklıyor. Çünkü yüz insanın en değerli organıdır. Yer ise alçaklığı ifade ediyor. Secde anında insanın en değerli organı en alçak yere temas ediyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda en alçak yere temas ediyor. İşte bu nedir? Bu uluhiyetin bir gereğidir. Kişinin veya uluhiyetin afaka çıktığı yer, kişinin Allah Azze ve Celle'de kendini zelil hissetmesidir. Bunun en üst mertebesi de kişinin secde halidir. İkinci mana olarak, lügat olarak uluhiyet tevhidini açıklayacak olursak, kişinin sadece ve sadece Allah'a ibadet etmesidir. Tabi biraz sonra açıklayacağım gibi Allah'a ibadet etmesi derken sadece Allah'a namaz kılması değil. İbadetin bütün manaları, Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı bütün şekilleriyle kişinin sadece bunları Allah Azze ve Celle'ye yapması ve bunlarla Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi ibadettir. Kişinin severek itaat ettiği ve kişinin severek bağlandığı mercinin Allah Azze ve Celle olması uluhiyet tevhidinin bir gereğidir. Bunu yaparken korktuğundan dolayı veyahut da diyelim işte insanlar desinler dolayı değil, sevdiğinden ve kendi isteğiyle Allah Azze ve Celle'ye yapmış olduğu itaatlerin hepsi ve yapılması gereken itaatlerin hepsi uluhiyet tevhidine dahildir. Kesinlikle bunun önüne hiçbir şey geçirilemez. Geçirildiği zaman da bu uluhiyet tevhidinde nedir? Şirktir. Hayata bağlayıcı olarak başkasının müdahale etmesi veya insanın bir merciye itaat etmesi, bu da uluhiyet tevhidinin gereklerindendir. Lugat olarak uluhiyet tevhidinin gereklerindendir. Kişinin bu noktada Allah Azze ve Celle'yi birlemesi, kişinin bu noktada Allah Azze ve Celle'ye sadece yönelmesi, yani bağlayıcılık olarak, yani Allah'ı, mesela diyelim ki şimdi uluhiyet tevhidi, bir adam düşünün, bu adamın hayatında bir şey yapacak mesela, bir olay yapacak, düşünüyor, ben bunu yaparsam ne olur, ya bu haramdır, Allah Azze ve Celle bunu haram kılmıştır diyerek, bu uluhiyet tevhidinin bir gereğidir. Yani hayatta bağlayıcılık, insanın kendisini esas alarak hareket ettiği merci Allah'sa, işte bu uluhiyet tevhididir. Bu kişi uluhiyet tevhidinde muvahhittir. Bir de şöyle bir adam düşünün, arkadaş bunu yapma, bu haramdır, ya tamam ne olacak, Allah affeder, bunu yapma, bu ayıptır, ha tamam doğrudur, ayıpsa yapmamamız lazım. Bu uluhiyet tevhidinde nedir? Uluhiyet tevhidinde genel olarak müşriktir. Niye müşriktir bu insan? Çünkü bağlayıcılık noktasında, esas alma noktasında Allah'ı değil de örfü, adeti, atalar dinini, toplumun geleneğini ve göreneğini kendisine esas aldığından dolayı ibadetin bu noktasında Allah Azze ve Celle'yi birlememiş, başka işte kurum veya müessese veya şahısları bu noktada belirleyici olarak kabul etmiştir. İşte bu lügat olarak ve bunların örneklerini çoğaltabilirsiniz. Yani bu esaslar, saymış olduğumuz esaslar uluhiyet tevhidinin gerekleridir. Ve kişinin bu noktalarda Allah Azze ve Celle'yi ne yapması lazımdır? Kişinin bu noktalarda Allah Azze ve Celle'yi birlemesi lazımdır. İbadetin dedik. Şimdi bir de ibadetin ıstılahi manası vardır. Yani şeriatta kullanıldığı veya alimlerin manaları vardır. Bunların ilki ve en yaygın olanı özellikle Ehl-i Sünnet kitaplarında İbn-i Teymiye'nin ibadete yapmış olduğu tanımdır. İbn-i Teymiye diyor ki هُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَالْاَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ O ibadet öyle bir şeydir ki Allah'ın sevip razı olduğu bütün zahiri ve batini amelleri kapsar. İbadet nedir? İbadet sadece namaz değildir. İbadet sadece oruç değildir. İbadet Allah'ın sevip razı olduğu zahiri, yani bizim dıştan yaptığımız organlarımızla görünen amellerimiz ve batini amellerimiz, yani işte tevekküldür, korkudur, Allah'ın sevip ve razı olduğu ameller hepsi bunun ismi nedir? İbadettir. Demek ki Allah'ın sevip ve razı olduğu amellerde Allah Azze ve Celle'yi birlemek ibadettir ve bu da uluhiyet tevhididir. Uluhiyet tevhidin özü esası nedir? Uluhiyet tevhidin özü esası ibadettir ve aynı zamanda tağutu inkar etmektir. Onu da zaten bir sonraki derste anlatacağız. Yine mesela İmam Kurtubi tefsir ederken, ibadetin ne manaya geldiğini tefsir ederken, ibadetin aslının boyun eğme ve zillet olduğunu söylüyor. İbadetin aslı boyun eğmek ve zillettir diyor. Şer'i amellere, Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği amellere İbadet denmesinin sebebi kişinin bunları boyun eğerekten ve zillet içerisinde yerine getirdiğinden dolayı bunlara ibadet denmiştir diyor. Yani bu fiillere ibadet denmesinin sebebi ibadetin aslı zillet ve boyun eğmedir. Kişinin de bunları boyun eğerek ve zillet içerisinde yerine getirdiğinden dolayı bunlara ne denmiştir? İbadet denmiştir. Aynısını, aynı şekilde bir benzerini aslında zillet olduğunu, boyun eğmeyle yapılması gereken amellerin ibadet olduğunu İbn Kesir ibadeti tanımlarken ne yapıyor? İbadeti tanımlarken söylüyor. Zaten bu tanımlara baktığınız zaman, mesela diyelim İbn Teymiye'nin tanımına baktığınız zaman otomatikmen birçok insandaki ibadet anlayışının yanlış olduğu hemen açığa çıkıyor. Yani ibadet sadece işte bizim anladığımız birkaç amel değildir. Hayatta insanın işlemiş olduğu ve şeriata dahil olan Allah'ın sevip razı olduğu herhangi bir amel, bunların hepsi ibadettir. Konuşma bir ibadettir, tebessüm bir ibadettir, insanlarla iyi geçinme bir ibadettir, cihat bir ibadettir, kelime-i tevhidi anlatmak bir ibadettir, namaz kılmak bir ibadettir, adak bir ibadettir, Subhanallah demek ayrı bir ibadettir. Ondan sonra ne bileyim, cemaatleşmek bir ibadettir, teşkilatlanmak bir ibadettir. İbadetin Allah'ın sevip ve razı olduğu bütün manalar ibadetin dahilindedir ve kişinin bunlarda Allah Azze ve Celle'yi ne yapması lazım? Birlemesi lazım. Lugat manasını açıkladıktan sonra, alimlerin yapmış olduğu tanımları açıkladıktan sonra biz de ibadete daha toplayıcı olarak şöyle bir tanım söyleyebiliriz ibadet için. İbadete ne diyebiliriz? Kim söyleyecek ibadetin manasını? Yani bu tanımlardan yola çıkaraktan ibadete söyle ki. Bu değil, daha mesela bunu söyledik, daha genel bir şey. Kim söyleyecek? İbadet, Allah'ın sevip razı olduğu, sadece Allah'a has olan, Allah'a yapılması gereken fiillere ne diyoruz? İbadet diyoruz. Yani kaidemiz şu, Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken fiillere ibadet diyoruz. Ha belki mesela derseniz işte efendim tebessüm dediğiniz şeydir. Tebessüm mesela bir ibadettir. Müslümana tebessüm etmek bir ibadettir. Allah sevip razı oluyor. Çünkü Allah bunu emretmiştir. Şimdi başkasına tebessüm ettik mi, başkasına ibadet etmiş mi olacağız? Böyle değil. Sadece Allah'a hastır dediğimiz ya otomatikmen Allah'a yapılması gerekir veya sadece Allah için yapılması gerekir. Yani Allah'a has olmasından kasıt bu ikisi. Yani mesela tebessümü Allah için yaparsanız bunun adı ibadet olur. Yoksa işte efendim normal insanlar birbirine gülüyor diye birbirinize tebessüm ederseniz bunun adı ibadet olmaz. Bunun adı sırıtma olur. Fakat eğer diyelim ki Allah için yaparsa peygamberimiz diyor işte la tahkiranna minel ma'rufi şey'en ve lev en telqa ahake bi vecihin taliq. Yani şeyi amelleri küçük görmeyiniz. Velev ki kardeşinizi güler yüzle karşılamak olsa dahi. Bunu baz alaraktan eğer kardeşine gülümsüyorsan işte bu ibadettir. Allah için yaparsansa bunun adı ibadet olur. Allah için yapmazsan da bu şirk olur. Yani millet bana gülüyor işte Müslümanlara gülüyor desin diye yaparsan bunun adı riyadır. Bunun adı küçük şirktir. Bu da şirkin nelerindendir? Bu da şirkin kısımlarından bir tanesidir. O zaman ne diyoruz ibadet için? Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken fiillerde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesine ne diyoruz biz? Allah Azze ve Celle'nin birlenmesine biz ibadet diyoruz. İşte bu tevhid, uluhiyet tevhidi bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği, bütün insanları direkt kendisine davet ettikleri ve insanların ilk bunu duyduklarında peygamberlere karşı çıktıkları tevhid uluhiyet tevhididir. Yani mesela bakın Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ." Biz senden önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki mutlaka ona şunu vahyetmişizdir: benden başka ilah yoktur ve sadece bana ibadet edin. La ilahe illa ene, benden başka ilah yoktur. Fa'budun diyerekten Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İlk peygamberlerin geldiği ve tüm peygamberlere ortak vahyedilen kelime Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece ona ibadet edilmesi gerekir. Peygamberlerin bununla gelmesi, işte Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssasına bakın. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Muhakkak ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh kendi kavmine dedi ki ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin. Sizin için Allah'tan başka ne yoktur? İlah yoktur. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Biz Ad kavmine Hud'u gönderdik. يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kavmine dedi ki ey kavmim Allah'tan başka ilah yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız diye, şirkten sakınmaz mısınız diye kavmini uyardı. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Biz Semud kavmine Salih'i gönderdik. Ey kavmim dedi, sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. sadece Allah'a ibadet ediniz diye size apaçık şey gelmiştir, delil gelmiştir diye. Ve ila Medyen'e ahahum Şuayba. Biz Medyen'e Şuayb'ı gönderdik. Kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Kale ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruh. Kavmine dedi ki ey kavmim, sadece Allah'a ibadet ediniz. Ondan başka ne yoktur? Ondan başka ilah yoktur. Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderilmiş olduğu tevhid, tevhidin en esası, özü nedir? Uluhiyet tevhididir. Allah Azze ve Celle'nin ilah olarak kabul edilip ibadette birlenmesidir. Ki bu insanlığın yaratılış gayesi de budur zaten. Allahu Teala Zariyat suresinde ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece, yani sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye ne yaptım? Bana ibadet etsinler diye gönderdim diyor Allah Azze ve Celle. Böyle olunca da demek ki dediğimiz gibi uluhiyet tevhidi nedir? Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği, kendi kavimlerini kendisine davet etmiş oldukları ve kendisiyle başlamış oldukları. Bakın, bütün peygamberlerden bahsederken Allah ilk başta diyor ey kavmim, sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. Gelin sadece ona ibadet edin. Demek ki bütün peygamberlerin başlamış olduğu yer uluhiyet tevhididir. İnsanları ilk çağırmış oldukları mana uluhiyet tevhididir. Çünkü insanların, mesela Mekke'li müşrikleri ele alalım. Geçen dersimizde anlattığımız için kısa kısa bahsediyorum. İçerisine girmiyorum. Mesela Yunus suresi 31-32 dersin temel ayeti olarak verdik. Ankebut suresinden ayet. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ De ki onlara, sizi yerden gökten rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran kimdir? Bak, kainatı demiyor ha. İnsanda en özel olan, görülmeyen duyguyu dahi elinde bulunduran, görme ve işitmeyi elinde bulunduran kimdir? Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran kimdir? Kainatın tüm işlerini tedbir eden, yöneten, düzenleyen kimdir? Sana Allah'tır diyecekler. Öyle değil mi? Müşriklerin bu noktalarda sıkıntısının olmadığından bahsetmiştik. Yani Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. Bunu herkes kabul ediyor. Zaten ateist düşünce tarihte çok nadir görülmüş. Tarihte çok böyle nadir bir şekilde açığa çıkmış. Müşriklerin asıl itiraz ettiği nokta neydi? Rububiyet tevhidinin içerisindeki bir noktaydı. Neydi o da? Allah'ın emretmesi ve nehyetmesi. Kabile reislerinden, milletvekillerinden, parlamenterlerden, yöneticilerden veya işte aşiret ağalarından hakimiyetin alınıp sadece Allah Azze ve Celle'ye verilmesi bu rububiyetin manalarından bir tanesiydi. Öyle değil mi? Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yönetme, yaratma ve hükmetme, emretme yetkisi Allah'a aittir. O alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Öyle değil mi? Bu rububiyetin bir gereğiydi. Aynı şekilde Tövbe 31'i örnek olarak vermiştik. Müşrikler rububiyetteki bu noktaya itiraz ediyorlar. Aynı şekilde uluhiyette ise düşünün, bir müşrik kendinden sadır olan, kendinden açığa çıkan zahiri ve batini bütün amellerde Allah'a birlemek zorundadır. Bu ne demektir? Kendi hürriyetinizi, kendi özgürlüğünüzü, kendi benliğinizi Allah'ta eritmek ve her şeyinizle ona teslim olmaktır. قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbine teslim oldum. Artık sizin güncel yaşantınıza o müdahale edecektir. İnsanlarla ilişkinize, eşinizle bile tartışırsanız siz kendi kafanıza göre boşuyorum, gidiyorsun, geliyorsun diyemiyorsunuz. Allah Azze ve Celle, onu bile Allah Azze ve Celle düzenliyor. Yani hayatın en mahrem yerlerinde dahi, bir helaya girerken dahi ben şöyle giderim, böyle giderim diyemiyorsunuz. Allah Azze ve Celle size öğretiyor. Şöyle gideceksin, bunu okuyaraktan gireceksin, şunu okuyaraktan çıkacaksın diye senin kainatta maddi anlamdaki hürriyetini tamamen eritip, maddi anlamdaki hürriyetini tamamen eritip asıl hürriyet olan manevi hürriyete kavuşmak nedir? Manevi hürriyete kavuşmaktır bu. Müşrikler akıl ehli olmadıklarından dolayı قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَاَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Kıyamette diyecekler, biz aklediyor veya işitiyor olsaydık biz ateşin ehli olmazdık diyerekten. Müşriklerde akıl yoktur. Müşrikler böyle ince meseleleri düşünemezler. Zaten müşrikler bunu düşünemediklerinden dolayı aman hürriyetimiz elimizden gidiyor. Yani düşün, Allah Azze ve Celle geliyor. Yüzyıllardır Mekke'ye hükmeden Ebu Cehil ve Ebu Cehil'in ailesine diyor ki bundan sonra sen Ebu Cehil, bu da Bilal değil. İkiniz de kardeşsiniz diyor. İkiniz aynısınız. Aynı sofrada yiyeceksiniz. Birbirinize eşit davranacaksınız diyor. Eğer diyor üstün olmak istiyorsanız benim için gene bir şeyler yapacaksınız. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah katındaki en değerliniz, en takvalı olanınızdır diyor. Yani Ebu Cehil'e diyor, paran seni üstün yapmaz. Malın, şerefin seni üstün yapmaz. Bilal'le eşit olmak istiyorsan daha fazla namaz kılacaksın. Daha çok Allah uğrunda bir şeyler yapacaksın. Dikkat ederseniz yani her şeyle Allah'ta erimek. Allah diyor kendini bırak. Ne yapacaksan benim için yap. E tabi insan olarak cahil, zalim, hain insan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu vasıflar. İnsana bu ne geliyor? İnsana bu ağır geliyor. Yani kesinlikle insan bunu mesela düşün, Ebu Cehil, Ebu Süfyan ticaretle malı büyütmüş, bir yere kadar getirmiş. Allah Azze ve Celle geliyor, olmaz diyor. Her sene bundan birazını bana vereceksin. Yani her sene bunun birazını bana vereceksin. Bunun başka bir yolu yok. Tabi bu ne geliyor insanlara? Bu insanlara ağır geliyor ve bunu ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Yani müşriklerin kabul etmedikleri nokta özellikle rububiyetteki emretme, nehyetme yetkisi ve uluhiyetin esası olan zaten Allah'ın hükmetmesi meselesi. Müşrikler bu noktayı kabul etmediklerinden dolayı peygamberler nereden başladılar? Allah'ın ibadette birlenmesi ve insanların tevhide çağrılması. Şimdi biz dersin başında dedik ki biz dersimizi anlatırken böyle işte sadece kitaplarda olanı değil, biraz vakalaştırmak lazım. Meseleyi biraz vakayla anlamak lazım. Şimdi biz geldik. Bizim de bir toplumumuz var. İşte biz peygambere uymak zorundayız. Yani peygambere muhalefet etmek. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. O peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elim verici bir fitnenin veya azabın isabet etmesinden korksun, elim verici bir azabın veya fitnenin isabet etmesinden korksunlar. Resul'e muhalefet etmek nedir? Sadece saçı tararken veya pantolon giyerken değil. Resul'e muhalefet etmenin en belirginleştiği nokta dine çağırmadan menheş noktasında Resul'e muhalefet etmektir. Şimdi bizim peygamberimiz özelde, tüm peygamberler genelde insanları uluhiyete ve ibadete çağırmışlarsa eğer, öyle değil mi? Biz bu toplumu o zaman kendi toplumumuzu neye çağırmamız lazım? İbadete ve uluhiyete çağırmamız lazım. Tabii şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Diyeceksiniz ki ya onların geldikleri toplumlar müşrik olan toplumlardı. Yani müşrik olan toplum olduklarından dolayı da peygamberler insanları uluhiyete davet ettiler. Bizim toplumumuz elhamdülillah namaz kılıyor, oruç tutuyor, camiler açık, ezanlar okunuyor. Ondan sonra günde 5 kere eşhedü en la ilahe illallah diyor. Bütün toplum olarak hepimiz tekrar ediyoruz bunları. Ondan sonra evimizde Kur'an-ı Kerimleri en güzel şeylere koyuyoruz. Kılıflara koyuyoruz, en üste koyuyoruz. Yatak odasına götürmüyoruz ayıp olmasın diye. Kur'an'a saygı göster. Kur'an girdi mi herkes ayağa kalkar mesela. Bu topluma niye uluhiyet tevhidini anlatmak lazım ki? Niye ibadeti anlatmak lazım ki? Şimdi geçen dersimizde de Allah-u Alem biraz değindik ama itikadın bu esaslarının bütün zerrelerimize oturması lazım yani. Biz bir topluma Müslüman veya müşrik, cahiliye veya tevhid toplumu derken bunu biz kendimiz yapamayız. Yani bu bizim böyle bir lüksümüz yok. Çünkü din Allah'ınsa hüküm koyma da Allah'ın elindedir. İnsanların isimlendirilmesi de aynı şekilde Allah'ın elindedir. Bizim elimizde bazı kriterler var. Mesela cahiliye toplumunun bazı özelliklerinden bahsettik. Hatırlayan var mı? Sayacak olan var mı? Cahiliye toplumunun özellikleri nelerdir? Yani en belirgin, cahiliye toplumundaki en belirgin özellikler nelerdir? Bunu sayabilecek olan var mı? Hmm. Bukhari'de Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu İslam gelmeden önceki nikah çeşidi. Başka? Kadın ve eğlenceye düşkün olmaları. Başka? Başka? Çok güzel. Bir tane kaldı. En önemlilerinden bir tanesi. Zenginlerin fakirlerin ezilmesi. Yani çok güzel. Başka? En önemlilerinden bir tanesi. Puta tapma deme. Puta tapma dedin mi iş kayboluyor. Kavram bozuluyor. He? Salih olduklarına inandıkları şeyhlerini, salih olduğuna inandıkları şeyhlerini ya bizzat veya işte kabir veya putlarını Allah'la kendi aralarına aracı olarak koymaları da o toplumun en yaygın nelerindendi? O toplumun en yaygın şirk çeşitlerindendi. Şimdi iki toplumu birbirine kıyas edelim. Madde 1. Cahiliye toplumlarında hakimiyet yetkisi kesinlikle Allah'ın elinde değildir. Allah gökleri yönetir. Bunlar ise ne yaparlar? Yeri yöneten, insanların hayatına düzen verenler aristokrat, Kur'an'ın mele dediği aristokrat tabakadır. Mekke toplumunda da bu kimdi? Kabile reisleriydi. Şimdi bizim toplumumuza vuralım. Bizim toplumumuzda kim hükmediyor bizim toplumumuza? Allah Azze ve Celle hükmetmiyor. Bizim toplumumuza parlamento hükmediyor. Parlamentoda da modern kabile reisleri vardır. Bunlar da kimdir? Her insanın kendine reis olarak seçtiği ve milletvekili diye isimlendiren insanlardır. Yani senin vekilindir orada. Sana kanun yapan, seni yöneten insanlar kimdir? Bunlardır. Ve kesinlikle bu Kur'an ve sünnete dayanmaz. Demek ki bu toplum bu noktada hüküm ve hakimiyet noktasında cahiliye toplumudur. Cahiliye toplumun ikinci özelliği, cahiliye toplumu hiçbir şekilde direkt Allah'a yönelmez. Dua edeceği zaman, yardım isteyeceği zaman çok başı sıkıntıya düşmediği müddetçe Allah Azze ve Celle'ye yönelmez. Ne yapar? Salih olduğuna inandığı, Allah'ın yanında değeri olduğuna inandığı insanları İnsanlara kıyas ederekten hani şöyle düşünür. Ya nasıl ki bir şirkette işe girmek istersen direkt müdürün yanına gitmiyorsun. Bir tanıdık araya koyuyorsun. Aynı Allah'ın yanında da işe girmek istersen, cennete girmek istersen direkt gitmemen lazım. Araya bir tanıdık koyman lazım. Bir vasıta koyman lazım ki sana vasıta olsun diye düşünüyorlar. Ve dua ederken onlara dua ediyorlar. Onların şeyle Allah'ın yanındaki değerleriyle Allah'tan istiyorlar. Onlardan medet umuyorlar. Şimdi bizim toplumumuza baktığınız zaman duada şirk dediğimiz olay zaten toplumda almış başını gidiyor. İşte efendim o gün insanlar gidip Mekkeli müşriklerin putlarının önüne bir şeyler koyuyorlardı. Ve bununla kendilerine fayda ve zarar verdiklerine inanıyorlardı. Sefere çıkmadan önce putun yanına gidiyorlardı. Beni seferimde koru, bana şöyle yap böyle yap diyorlardı. Bugün bizimkiler de türbelere gidiyorlar. Öyle değil mi? Türbelere gittikleri zaman taş koyuyorlar. Koydukları taşın kendilerine fayda ve zarar vereceğine inanıyorlar. Adam işte kağıt yazmış. Diyarbakır'da Hazreti Süleyman türbesi var. Ey Hazreti Süleyman, kadın yazmış yani. Bana 1.80 boyunda şu kadar maaşlı, resmi işli bir koca gönder diye. Yani bunu yazmış, türbeden içeriye atmış mesela kadın. Şimdi bu kadınla bir Mekkeli müşrik arasında ne fark var? Bu kadınla bir Mekkeli müşrik arasında ve toplum olarak genel yaygın olan görüşe göre hiçbir fark yok. Şimdi bizim toplumda diyeceksiniz ki herkes böyle değil. Böyle olmayanlar da bu makama erişilmeyen makam olarak bakıyorlar. Yani mesela sofi olmak bizim toplumumuzda nedir? Erişilmeyen makamdır. Yani sofi olabilmek için işte efendim tövbe edeceksin, sakal bırakacaksın, şalvar giyeceksin, bir şeyhe gideceksin. Ah biz de diyor adam Allah eri olabilseydik, biz de Allah sevgilisi olabilseydik. Yani yapmayan da olaya erişilmez bir makam gibi baktığından dolayı veya elinde olsa, nefsine hükmedebilse o makama hemen bir an önce erişeceğinden dolayı yapmayan da aynı şirkin içerisinde. Yapan da aynı şirkin içerisinde, yapmayan da aynı şekilde aynı şirkin içerisinde. Üçüncü nokta, cahiliye toplumlarında zengin olanlar, aristokratlar mazlum olan insanları ezerler. Kapitalist sistemde işverenler, tabi Müslüman işverenlerden bahsetmiyorum, üzerlerine alınmasınlar. Kapitalist sistemde işverenler iş verdikleri insanları bizim bildiğimiz Mekke toplumundaki kölelikten daha fazla eziyorlar. Yani en azından Mekke toplumunda daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. En azından Mekke toplumunda mesela diyelim adam bir şey yapacağı zaman yani diyelim X şahsının kölesi ise yeme derdi yoktu, içme derdi yoktu, kira derdi yoktu, doğalgaz derdi yoktu, elektrik derdi yoktu, su derdi yoktu. Yanında köle olduğu bakıyordu adama. Şimdiki kölelik sisteminde çalışıyorsun, ay sonu gelecek kira vereceksin, doğalgaz vereceksin, yakıt vereceksin, elektrik vereceksin. İşte müşrik toplumun amentusu olan okullara çocuğu gönderirken okul masrafı vereceksin, servis masrafı vereceksin. Yani kadının ihtiyacı bitmez, yeni koltuk çıkar. Yani müşrik toplumun ihtiyaçlarına yetişmek, yani kapitalist toplumun ihtiyaçlarına yetişmek mümkün değildir. Yani o dönemdeki kölelik sistemi bu dönemdeki kölelik sisteminden daha faziletliydi. En azından adamların neyi yoktu? En azından adamların böyle bir sıkıntısı söz konusu değildi. Cahiliye toplumlarında, şirk toplumlarında Allah'ın haram kılmış olduğu fuhşiyat övünme aracıdır. Cahiliye toplumlarında Allah'ın haram kılmış olduğu fuhşiyat övünme aracıdır. Cahiliye toplumu içki içtiği zaman övünür. Cahiliye toplumu içki içtiği zaman övünür. Mesela Arap şiirlerine bakın, çok içeni överler. Çok, ne kadar çok içmişse adam, o kadar Arap şiirlerinde onu ne yaparlar? Överler. Bakın mesela cahiliye toplumlarında çok kadınla beraber olmak bir marifettir. Veya çok kadının insana düşkün olması bir marifettir. Bizim toplumumuzda da içki içmek bir marifettir. Yani adamlar yarış yapıyorlar. Kutuyu önlerine koyuyorlar karşılıklı oturup. Kim daha fazla bira içecek diye. Adamlar şey yapıyorlar yani. Yarış yapıyorlar. Veya bizim toplumumuzda kimin daha fazla kız arkadaşı varsa, kim daha fazla kadınla beraber olmuşsa. Bu nedir? Bu mesela en önde gelendir. Gençler arasında en önde gelendir. Ve yapılan zinalar, el zinası, göz zinası, direk zinalar, içilen içkiler, alemler, ortamlar övünme aracı olarak anlatılır. Diğer insanlar da böyle ağızlarını açarlar, bakarlar. Aynı zamanda bizim toplumumuzda daha kötü bir şey vardır. Gelişmişliğin ve modernliğin, önde gelmişliğin en büyük simgesi insanların fuhşiyattaki ilerlemesine göredir. Mesela Avrupa nedir? Avrupa en modern ülkelerden biridir. Niye? Avrupa'da mesela kadın hürdür. İstediği yerde istediğiyle yatabilir. Kocası karısına gidip şu adamla beraber olma diyemez. Niye? Çünkü kadın hürdür. İstediği zaman boşanabilir. Bu Avrupa'nın gelişmişliğinin bir göstergesidir. Yani hani diyorlar ya Avrupa'da insan hakları var. Avrupa'da insan hakları yok. Avrupa'da Müslümanlar içeride can veriyorlar ve Avrupa'nın hapishane şartları Türkiye'nin hapishane şartlarından çok daha ağırdır. Yani sorun mesela Almanya'da hapis yatmış birine yani tek kişilik odalar, oda kesinlikle oynamıyor. Taştan, mesela televizyonluk taştan, Ondan sonra yatak taştan hiçbir şey oynamıyor. Yıllarca hiç oynamayan bir odanın içerisinde yaşıyorsunuz. Eğer neyseniz eğer Müslümansınız. Avrupa'da insan hakları yoktur. Avrupa'da hayvan hakları vardır. Hayvanca yaşamak isteyen, hayvan gibi soyunmak isteyen, hayvan gibi istediği yerde istediği fiili işlemek isteyen, hayvan gibi akılsızca hür yaşamak isteyen için Avrupa moderndir. Fakat bir Müslüman, akıllı, sadece kendini değil de kendiyle beraber toplumun maslahatını düşünen bir insan için Avrupa orman kanunu geçerlidir Avrupa'da. Ormanın modernizmi vardır. Eğer bu modernistlikse ta bundan milyar sene önce zaten vardı modernistlik. İnsanlar zaten çıplak yaşıyorlardı. Yani eğer modernlik buysa şimdi ulaşmadık biz buna. Bizden önceki işte taş devri insanları zaten modernliğin en had safhasını yaşıyorlardı zaten. Böyle olunca bizim toplumumuzda cahiliyenin fuhuş ve fuhşiyatı nedir? Modernizmin ve gelişmişliğin göstergesidir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu toplum cahiliye toplumudur. Arkadaş nikah çeşitlerine değindi mesela. Bukhari'de Ayşe annemizin rivayetinde. Cahiliye toplumunda kadın nedir? Kadın ortak maldır. İsteyen kadını istediği yerde, istediği şekilde kullanabilir. Bizim toplumumuzda da bu böyledir. Yani anayasal olarak bu böyledir. Fakat işte olmayan yerlerde de babalardan gördüğümüz örf ve gelenekten dolayı böyle değildir. Yoksa kesinlikle İslam emrediyor diye böyle bir şey yok yani. Babalarımıza, babalardan gördüğümüz mesela Laz toplumuyla Kürt toplumu biraz daha muhafazakardır. Sebebi de işte bulundukları çevrede gelenekleri bunu gerektirir. Yoksa Allah'ın istediği veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emrettiğinden dolayı bu ne değildir? Bu böyle değildir. Şimdi genel vasıflarını saydığımız zaman dikkat ederseniz cahiliye toplumuyla bizim toplumumuz arasında hiçbir fark yoktur. Hatta bizim toplumumuz iki adım öndedir. Mesela hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Konunun içinde de söyleyeceğim. İtikat yönünden de aklınızda bulunsun diye. Mesela Allah Azze ve Celle müşriklerin genelde ibadette şirk koştuklarını haber verirken ama diyor onlardan biri denizde veya başka bir yerde sıkıştığı zaman, dalgalarla boğuştuğu zaman sadece Allah'a yönelir. Yani cahiliye toplumu insanları duada yani araya vasıta koymadaş müşriktirler. Fakat başları sıkıştığı zaman veya diyelim işte denizde dalgalarla boğuştukları zaman sadece Allah'a yönelirler. Bizim toplumumuzdaki müşrikler hem rahatlık anında hem zorluk anında Allah'a yönelmeyi bilmezler. Sadece ve sadece yöneldikleri nokta şeyhlerdir. Karşıdan karşıya geçerken de adam medet ya şeyh diyor. Araba kaza yaparken de niye ölmemiş? İki takla atmış aklına gelmiş. Medet ya şeyh demiş. Ondan sonra araba birden düze çıkmış. Yani adamın mantığı budur. Ne darlık anında ne zorluk anında Allah'ı hatırlayan yok bu toplumda. İtikat noktasında da aynı zamanda şirkte yani uluhiyetteki şirkte cahiliye toplumu nedir? Bizim toplumumuzdan çok çok daha öndedir. Çok çok daha gelişmiştir. Böyle bir toplumla karşı karşıya isek eğer karşımızda böyle bir toplum varsa bazılarının bunları Müslüman diye isimlendirmesi veya İslam toplumu demesi işin hakikatını ne yapmaz? İşin hakikatını değiştirmez. Arapçada bir tabir vardır. El-ibratu bit-tahalli ve leyse bit-tesemmi. İnsanın içine girdiği süs yani esas bizim insanlara hükmetmemizde insanın içinde bulunduğu durumdur. Yoksa insanın iddiası değildir. Yani mesela örnek olarak adam işte eli başkasının cebinde hırsızlık yapıyor. Ondan sonra adama sorulduğu zaman adam diyor ben çok dürüstüm. Bizim sülalede zaten diyor hırsızlık diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Biz şeref bakımından diyor çok üstün bir aileyiz falan. Aynı anda da eli bir başkasının cebinde para götürüyor. Hiçbir akıl sahibi insan bu adama işte dürüsttür demez. Bu adamın sözü bizim için kale alınmaz. Çünkü bu adamın neyi vardır? Bu adamın içinde bulunduğu hal hırsızlık halidir. Bir topluma birilerinin Müslüman demesi veya birilerinin kendine Müslüman demesi bizim için hiç önemli değildir. Şirkin küçüğünde büyüğünde, açığında kapalısında, görüneninde görünmeyeninde şirk koşan bir topluma kesinlikle ve kesinlikle İslam toplumu denmez. Bunu söylemek de bazılarının zannettiği gibi işte takva veya işte falan hoca mutedildir veya işte efendim falan hoca düşüncelidir. Bunlar hepsi hikaye. Toplumu kandırmaktan başka bir şey değildir bu. Yani sen buna Müslüman desen de Allah kıyamette buna müşrik muamelesi yapacaksa sen neyin takvasını yaptın? Sen neyin itidalini tutturdun? Sen neyin orta yolunu, neyin vasatlığını tutturdun? Topluma zulmetmekten başka bir şey yapmadın. Belki hakikatleri anlatsan, gerçekleri söylesen bak arkadaş sen şirk içerisindesin. Allah Azze ve Celle şirk için böyle böyle böyle diyor. Deliller bunlardır. Gel tövbe et desen 10 tanesinden bir tanesi bile tövbe etse en azından toplum için nedir? En azından toplum için daha karlıdır. Şimdi bunları anlattıktan sonra özet olarak o zaman ne diyoruz? bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği ve en çok üzerlerine vurgu yaptıkları ve kendisiyle başladıkları tevhid, uluhiyet tevhidi, yani Allah Azze ve Celle'nin ibadette ne yapılmasıdır? Allah Azze ve Celle'nin ibadette birlenmesidir. Bunun da diğer ismi La İlahe İllallah'tır. Onu da bir sonraki dersimizde böyle bir özet olarak ne yapacağız? Anlatacağız inşallah. Şimdi ve bizim de kendi toplumumuzu cahiliye toplumlarına kıyas ettiğimiz zaman arada hiçbir farkın olmadığından dolayı da bizim de başlamamız gereken yerin uluhiyet tevhidi olduğunu ne yaptık? Uluhiyet tevhidi olduğundan bahsettik. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ibadetin kullanılışı, yani Kur'an-ı Kerim'de ibadet ne manalarda kullanılıyor? Hangi tanımdan yola çıkaraktan bunu yapacağız? Yola çıkacağımız tanım şudur. İbadet Allah'ın sevip ve razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken tüm fiiller ibadettir dedik. Öyle değil mi? Sadece Allah'a yapılması gerekenden kastımız neydi? Ya direkt Allah'a yapılacak veyahut da nedir? Veyahut da Allah rızası için, Allah için yapılacak, Allah'ta yapılacak. Bunun adı ibadettir. Birinci örneği kısa olarak hemen geçen derste de değinmiştik. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi 31. ayette ne diyor? Yani kanun yapma manasında, ibadet kanun yapma yetkisinin Allah'a verilmesi manasında kullanılmıştır diyelim başlık olarak. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar papazlarını ve rahiplerini, yani öyle demeyelim daha açık bir deyimle, din adamlarını veya bizim günümüzde hocalarını Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Şimdi burada tabi Hristiyan olan sahabenin bir tanesi demiştik. Kıssa Tirmizi'de geçiyor, işte Taberi'de geçiyor. Bir de Tövbe 31'in hangi tefsirinden bakarsanız kıssayı bulmak mümkündür. Boynunda haç olduğu bir vaziyette Resulullah'a geliyor ve Resulullah diyor ki ya Resulullah biz onlara ibadet etmedik ki diyor. Yani sen diyorsun onlar din adamlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler ama biz onlara ibadet etmedik ki diyor. Şimdi ne anlıyor Adi İbni Hatim? Yani hani secde etmedik, namaz kılmadık ki biz onlara diyor. Sen onlara Rab edindiler diyorsun. Peygamberimiz diyor onlar Allah'ın helal kıldıklarını haram. Haram kıldıklarını da helal kıldılar. Siz de onlara tabi olmadınız mı? O da evet diyor. فَتِلْكَ عِبَادَتُكُمْ اِيَّهُمْ diyor. İşte bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadettir. Yani Allah'ın helallerini ve haramlarını değiştirme, helal ve haram yetkisini Allah'tan başkasına verme, bu insanın karşıdakini Rab edinmesi, ilah edinmesi ve Rabliğin ve ilahlığın içerisinde gizli olan ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirmektir. İşte ibadetin kullanıldığı yerlerden biri Resulullah'ın ayete yapmış olduğu tefsirdir. İşte bunun mesela bizim asrımızdaki asrımızdaki metodu mesela, işte oy kullanaraktan insanların bu yetkiyi, mesela Allah'ın haram demiş olduğu içkiyi helal kılma yetkisini milletvekiline verdiğinden dolayı veya özelde milletvekiline değil de demokrasinin zaten manası olan çoğunluğun egemenliği, çoğunluğun egemenliğine verdiğinden dolayı Allah. Yani mesela demokrasiye oy veren bir insan ne demek? Demokrasiye oy vermek. Demokrasiye oy verdiğinizde bunun manası şu. Efendim ne olursa olsun çoğunluk bu böyledir derse bu böyledir. Anne ile evlenmek caizdir deseler, anne ile evlenmek serbesttir ve herkes annesiyle evlenmek zorundadır deseler, 550 tane orada bulunan canlı ilahtan 200 tanesi veya 300 tanesi elini kaldırdığı zaman mesele bitmiştir. Oy vermenin manası budur. Bu yetkiyi çoğunluğa Allah'tan başkasına ne yapmaktır? Bu yetkiyi Allah'tan başkasına vermektir. Bizden önceki milletler bunu yaptıkları zaman Allah Azze ve Celle onların Allah'ın dışında Rabler edindiklerini söylüyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de tek ibadetin kavramına giren bir şey değildir. Aynı zamanda bu itaat de ibadetin kavramına girer. İtaat de ibadettir. Oy vermek veyahut da bu yetkiyi Allah'tan başkasına vermek illa parlamentoya değil. Yani kabile reisine de olabilir, aşiret reisine de olabilir. Bu yetkiyi vermek Allah'ın veya hocaya tabi olunan alime de verilebilir. Allah'ın haram dediğini adam helal. Mesela diyelim Allah kesinlikle şirke haram diyor. Parlamentoya girmek şirktir. Çünkü kanun yapmaya götürüyor veya hakimiyet yetkisini çoğunluğa veriyor veya kafirleri Allah'ın dışında dost tutuyor veya Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı küfür sebepleridir. Dikkat ediniz. Bu yetkiyi bunlara verdiğinden dolayı mesela kişi şey olur, kafir olur. O zaman buraya girmek haramdır. Şimdi adamın biri çıkıp diyorsa buraya girmek vaciptir. Buraya girmek cihattır. Buraya girmek emri bil marufun en üst seviyesidir diye. Buna tabi olan Allah'ın dışında Rab edinmiş ve Allah'ın dışında birine ibadet etmiştir. Niye? Çünkü Allah'ın helal kıldığını veya haram kıldığını bu adam ne yapmıştır? Bu adam değiştirmiştir. Böyle olunca da bu ibadettir. Yani helal ve haram yetkisinin Allah'a verilmesi noktası ibadettir. Bu ayet-i kerime burada çok açıktır. Yani hiç tefsir, onlar işte efendim şöyle bir milletti biliyorlardı falan. Bunlar hep Allah'ın hiçbir delil indirmediği, bunların ve babaların isimlendirdiği şeylerdir. Yani Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Birileri helal ve haram kılma yetkisini din adamlarına vermişler. Allah Azze ve Celle de bunların Allah'ın dışında Rabler edindiğini, Peygamberimizin de bunların Allah'ın dışında varlıklara ibadet ettiğini vurguluyorlar. Bu nedir? İbadetin bir manasıdır. Bunun ibadet olduğunu, yani hüküm ve hükmetme yetkisini Allah'a vermenin ibadet olduğunu tanımdan yola çıkarak da bulabiliriz. Hani bazı meseleler vardır, direkt nas'tan alınır. Bazı meseleler vardır, nas'ın işaretinden, imasından alınır. Yani usulle ilgili bir şey bu. Dedik ibadet nedir? Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken şeyler. Allah diyor ki inil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Allah'ındır. Allah bize burada neyi emrediyor? Hükmü sadece ve sadece Allah'a vermemizi emrediyor. Allah emrediyorsa Allah ne yapıyor demektir? Allah emrediyorsa Allah seviyor demektir. Ve sadece ve sadece Allah'a aittir dediği zaman demek ki bu nokta nedir? Bu nokta tamamen ibadetin kapsamına girer. Veya mesela ibadet, bir şeyin ibadet olduğunu nereden anlarız? Şuradan anlarız. Yani bunlar kaidelerdir ibadetin anlaşılmasında. Allah bir şeye şirk diyorsa, yani bir şeyi yapmaya şirk diyorsa bunun zıddı nedir? Bunun zıddı ibadettir. Mesela diyelim Allah'tan başkasına dua etmeye şirk dediyse demek Allah'a dua etmek nedir? Şirktir. اَمْ لَهُمْ شُرَكَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onların Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır diyor. Ha, insana Allah'ın izin vermediği konuda birileri kanun yapıyorsa Allah bunlara ortak diyor. Demek ki bu nedir? Bu şirktir. O zaman bu yetkiyi sadece Allah'a vermek, bütün ortakları bertaraf etmek bu nedir? Bütün ortakları bertaraf etmek bunun adı tevhiddir. Bunun adı İyyâke na'bududur. Biz sadece ve sadece sana ibadet ederiz. İşte bunun adı nedir? Bunun adı budur. Allah mesela ne diyor? وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseye ortak koşmaz diyor. Öyle değil mi? Böyle olunca buradan neyi anlıyorsunuz? Böyle olunca ha, demek ki ortak koşulmak şirktir. Ortakları aradan çıkarıp hükümde Allah'ı birlediğiniz zaman bu Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece kendisine yapılan zıddı şirk olan şeydir. O zaman bu nedir? Bu ibadettir. Bunları daha önceki derslerde, geçen derste, özellikle hakimiyet dersinde uzun uzadıya anlattığımızdan dolayı özet bir şekilde ne yapıyoruz? Özet bir şekilde burayı geçiyoruz. İbadetin başka kullanıldığı manalar, Kur'an-ı Kerim'de uluhiyet tevhidin görüntüsü olaraktan dua manasında kullanılmıştır. Gafir suresi veya Mü'min suresi 60. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz, size icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ Benim ibadetimden yüz çevirenler cehenneme alçalmış bir şekilde gireceklerdir. Birinci ayette Allah Azze ve Celle dua edin diyor. İkinci ayette ne diyor? İbadetimden yüz çevirenler diyor. Demek dua Allah'ın yanında nedir? İbadettir. Zaten dua Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece kendisine yapılan fiillerden olduğundan dolayı dua zaten ibadettir. Ha, bu ayette açık bir şekilde duayı, yani apaçık bir şekilde duayı Allah Azze ve Celle ibadet diye isimlendiriyor. Ve Peygamberimiz bu ayeti okuduktan sonra اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ diyor. Tirmizi'deki rivayette dua ibadetin ta kendisidir diyor. Demek ki dua ibadettir. Duayı Allah'tan başkasına vermek uluhiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaktır? Şirk koşmaktır. Sadece Allah'a dua etmek ise nedir? Uluhiyet tevhidinde Allah'ın birlenmesidir. Şimdi bunun içerisine medet girer. Bunun içerisine istigase girer. Bunun içerisine işte duaya taalluk eden şefaat talep etmek girer. Bunun içerisine Allah'tan başkasından şefaat talep etmek. Hepsi bunun içerisine ne yapar? Duada şirkin içerisine dahildir. Mesela istigase kimden yapılır? Yardım, medet kimden umulur? İstestagîthûne rabbekum festecâbe lekum. Hani siz Rabbinizden yardım diliyordunuz da Rabbiniz size ne yapmıştı? İcabet etmişti diyor Allah. İstigase nedir? Medet ummak. Şimdi medet umduğunuz zaman bu kime duadır? Dua kime yapılması lazım? Sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılması lazım. O zaman bunu Allah'tan başkasına yapmak nedir? Bunu Allah'tan başkasına yapmak şirktir. Bunları kısa kısa geçmemin sebebi de daha önceki derslerimizde geniş geniş anlatmış olmamdan dolayı sıkılmayasınız diye yani. Şimdi bu şirkte esas nedir? Yani insanlar neden bu noktada şirke düşerler? Yani insanlar neden Allah'tan başkasına dua etme gereği duyarlar? Bunun sebebi şudur. İbn Abbas'ın da belirtmiş olduğu gibi Nuh suresi 23. ayetin tefsirinde İbn Abbas işte Buhari'de geçen tefsir kitabında İbn Abbas şöyle bir yorum yapıyor. Şimdi Nuh suresi 23'te müşrikler diyorlar ki: "Kalu la tezerunna alihatakum ve la tezerunna waddan ve la yaghusa ve yauqa ve nasra." Müşrikler dediler ki Nuh'un kavmi, ilahlarınızı bırakmayınız. Aynı zamanda Ved, Yağus, Yauk, bir de Nasır diye şey var. Putlar var. Bunları terk etmeyiniz dediler. İbn Abbas anlatıyor. Bu putlar nereden geldi? Bunlar diyor Nuh'un kavminde salih olan insanlardı. Ne zaman ki diyor bunlar vefat etti, şeytan bunlara geldi dedi ki hani bunların şeylerini yapın, heykellerini yapın ve kendi meclislerinize koyun. Yani süher meclisinizde bunlar olsun ki size Allah'ı hatırlatsın. Şimdi bak, şeytanın sağdan yaklaşması budur işte. Hani siz bunlar salih insanlardı, sürekli emri bil maruf yaparlardı size. Şimdi siz nedir adı? Şimdi bunlar öldüler, siz bunların resimlerini veya heykellerini yaparsanız eğer ne olacak? Bunları gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlayacaksınız. Tekrar Allah'a bağlılığınız devam edecek diyor. Ve diyor bunlar bunu yaptılar. Daha sonra diyor ne zaman ki bu nesil öldü, yerine diğerleri geldi ve ilim de ortadan kalkınca diyor bunlara ibadet edilmeye başlanıldı. Aynı şekilde mesela Allah Azze ve Celle'nin Necm suresinde اَرَيْتَ اللّٰهَ وَالْعُزَّ وَالْمَنَاةَ الثَّالِسَةَ الْاُخْرَى Sen Lat'ı ve Uzza'yı gördün mü diye tefsirlere bakın mesela. Tefsirlerde Lat'ın kim olduğu, Lat kimdir diye, Lat'ın salih bir insan olduğu, Taberi'de geçiyordu Allah-u Alem. Lat'ın salih bir insan olduğu, hacılara su dağıtan bir insan olduğu, aynı şekilde Uzza'nın ve diğerlerinin böyle salih insanlar olduğu, öldükten sonra kendilerine bir kabir yapıldı ve bu kabrin etrafında insanların dönmeye başladığı, daha sonra bunların ilahlaştırıldığı, putlaştırıldığı ne oluyor? Anlatılıyor. Şimdi bu şirkin demek ki esası neymiş? Salih olduğu bilinen, Allah'a yakın olduğu bilinen, takva ehli olduğu bilinen insanların aşırı yüceltilmesi ve bu yüceltilmenin sonucunda insanların, şeytanın da oynamasıyla insanların şirke düşmesi demektir. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani tarihte bakın ve bugünümüzde bakın, birçok müşriğin dua noktasında şirke düşmesindeki en büyük etken dua edilen şahısların şer'i ölçüler dışarısında yüceltilmesinden kaynaklanıyor. Resulullah dahi İsrail oğullarının veya Hristiyanların İsa'yı yücelttiği gibi beni yüceltmeyiniz diyor Peygamberimiz. Önünde ayağa kalkılmasına müsaade etmiyor Peygamberimiz. Yani kendisinin dahi şer'i hudutlar içerisinde yüceltilmesini Peygamberimiz kabul etmiyor. Allah diyor Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Hani kabrinde ibadet edilen bir adam sonunda ne yapılacaktır? Sonunda yüceltilecektir. Böyle olduğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Yüceltilme ve yüceltilmeye götüren bütün yolları kapatmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu asrımızda bakın şahısların yüceltilmesi. Allah azze ve celle bunu kökünden zaten kaldırıyor. Diyor ki فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى Nefislerinizi temize çıkarmayınız diyor Allah azze ve celle. Allah sizin içinizden takvalı olanı daha iyi bilir. Alimler bu ayete şöyle bir yorum yapıyorlar. İnsan en iyi kendini tanır. İnsan en iyi kendini tanır. Kendini dahi temize çıkarması yasaklanıyorsa insana, bir başkasını insanı temize çıkarması hayda hayda yasaktır. Öyle değil mi? Hani nasıl ki وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ diyor Allah. Anne babaya uf bile deme. Alimler diyor uf demek yasaksa anne babayı dövmek hayda hayda yasaktır. Öyle değil mi? Yani kıyasul evla diyorlar buna usulde. Aynı şekilde kendi insanın tanıdığı kendini temize çıkarması yasaksa insanın ne yapması? İnsanın bir başkasını temize çıkarması, yüceltmesi bu nedir? Bu yasaktır. Bu maalesef sofilerin zaten en büyük sıkıntısıdır. Şahısları yüceltmek. Mesela adam her şeyi keramete bağlar. Her şeyi adamın yüceliğine bağlar. Adam uçağa binmiş, işte anlatılıyor tabii. İşte uçağın kapısı açılmış, şeyhin yanındaki diğer şeyhin kerametini gördün mü demiş. Kapı kendi kendine açıldı. Şeyh de demiş, yavrum keramet değil, teknoloji. Şimdi adamlar normal bir kapının açılmasını dahi şeyhin kerametine bağlamaya, şeyhin yüceliğine, şeyhin takvasına bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi maalesef son zamanlarda bu tevhid ehline de sirayet etti. Aslında bu insanın fıtratında var. Yani birini, bir varlığı yüceltmek insanın fıtratında var. Eğer insan bunu yerinde kullanıp Allah'ın zatında ve Allah'ın yüceltilmesini istediği şiarlarda kullanırsa bu insanı tevhidin en âlâ derecelerine götürür. La ilahe illallah'ın en üst derecelerine götürür. Fakat insan eğer bu noktayı yerinde kullanamazsa, yani insanın fıtratında var olan, bir mesela çocuk babasını yüceltir. Çocuk babasını kahraman görür. Öyle değil mi? İşte efendim diyelim bir yerde yangın çıkar. Çocuk hemen hayal kurar. Benim babam itfaiyecidi. Benim babam gitti yangını söndürdü. Babası hep süpermendir çocuğun gözünde. Niye? Çünkü fıtratta sevdiğini yüceltmek vardır. Şimdi insan bunu Allah'a ve Allah'ın istediği şiarlara yönlendirirse dediğimiz gibi bu insanı tevhidin âlâ derecelerine götürür. Fakat insan bunu şahıslara, cemaatinin liderine veya inandığı, sevdiği hocaya yönlendirirse Bu da insanı ta şirkin dehrine kadar götürür yani. Şirkin dibine, şirkin bataklığına götürür. Yani adamlar mesela bir başlıyorlar, falan hoca bir gün falan yerde böyle yapmış, şöyle olmuş. Dinliyorsun yani, aynı Şahrani'nin Tabakatül Evliya'da anlattığı meseleler. Hiçbir fark yok yani. Veyahut da işte Tezkiretül Evliya'da anlatılan kıssalar bugün tevhid ehli hocalar için anlatılıyor. Bir tanesi mesela internette yazmış, bir hocayı tanıtıyor. Diyor ki, usul ilimlerinde üstüne yok diyor. Lugatta zaten hiç yani öyle eşi benzeri görülmemiş. Tefsir ilimlerinde diyor, tefsir aynı zamanda kendisi bir siyercidir de diyor. Yani adam iki tane siyer dersi yapmış toplam. Bahsettiği adamı ben tanıyorum. Bahsettiklerin hiçbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Yani bahsettiğim manaların hiçbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Niye? Mesela diyelim ki ben şimdi burada derste bir ayet zikrediyorum. O ayetin bir tefsiri hakkında biraz uzun yorum yapıyorum. Bizim hoca var ya, bizim hoca tefsirde üstüne yok Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim işte vakfın birinde biri oturur, işte bir konuşur, tefsir dersi yapar. İşte tefsir dersi yaparken de önüne İngilizce sözlük alır. İngilizce kelimeleri ezberler, Fransızca, Latince kelimeleri ezberler. Yabancı kelimeleri söylüyor adam. Öbürü de diyor, hocaya baksana biz anlamıyoruz bile diyor ya. Yani öyle bir anlatıyor ki diyor, Allah Allah diyor, Türkiye'de üstüne bir tefsir yazacakmış, 100 cilt olacakmış diyor bana. Hoca güzel konuştuğundan veya bildiğinden değil, sen Latince'yi bilmediğinden ve eline bir sözlük al, hocayı anlayacaksın. Resulullah kimsenin anlamama gibi bir sorunu yoktur. Resulullah konuşmayı bilmiyor muydu? Resulullah diyor, utitu cevami'al kelim, ben kelimelerin en özlüsünü, belagat bana verildi demek istiyor. Hadis Bukhari'de geçiyor. Buna rağmen Arabisinden Bedevisine, yöneticisinden en alt tabakasına, kölesinden efendisine, herkes Resulullah'ı anlıyordu. Resulullah'ı anlamayan yoktu. Millet yabancı kelime kullanmayı veyahut da işte bir tanesini dinliyorum mesela ben. Yanımda bir tane edebiyatı bilen var. Üç kelimede bir durduruyorum. Bunun manası ne demek diyorum, açıyorum. Bunun manası ne demek diyorum, açıyorum. Yani böyle bir din olmaz ki. İşte bu ne yapıyor? Adamı yüceltmeye başlıyor. Yani işte adam efendim tefsirde üstüne yok. Bu şekilde ne oluyor? Bu şekilde şahıslar yüceltilmeye başlıyor. Ve bu yüceltmenin sonunda da Allah'ın dışında Rab ediniliyor. Artık bir şeye haram denildiği zaman, Allah bir şeye haram dediğinde, hoca kendi kafasından 3-4 tane açıklama yaptığı zaman, ya tefsirde bu kadar iyi, lugatta bu kadar iyi, usulde bu kadar iyi, kendisi ayrıyeten siyerci, böyle bir adamın yanlış yapması ne değil? Böyle bir adamın yanlış yapması kesinlikle düşünülemez. Zaten kimse tarihte şirke bir defada düşmemiştir. Yani şeytanın neydir? Şeytanın şeyi vardır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ondan sonra en sonunda ne hale geliyor? Yüceltme, tazime, tazim berekete, bereket fayda ve zarar ummaya, fayda ve zarar umma dua etmeye, dua etme şirkin bataklığına saplanmaya götürüyor. Ondan dolayı bu tür noktalara ve Peygamberimiz birinin yüzüne methedilmesini yasaklıyor mesela. Yani yüzüne toprak atılması gerektiğini söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Birini yüzüne öven Müslümana sen onun boynunu vurdun diyor yani Resulullah aleyhissalatü vesselam. Biriniz birinizi temize çıkarmasın diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Eğer yapacaksa da bunu Allah halini en iyi bilir. Ben zahirine göre konuşuyorum desin. Allah azze ve celle müşriklerin özelliklerini anlatırken kendilerini temize çıkardıklarını söylüyor. Bunlar hep nedir? Yüceltme ve tazimin önünü almadır. Yani bu noktaya özellikle ne yapmak lazım? Bu noktaya özellikle dikkat etmek lazım. Şahısların yüceltilmesi sonunda bazı evhamlara, mistik fıkraların ve hikayelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ondan sonra bu da ne oluyor? Bu da zamanla hocanın olmayan vasıflarını hocaya yüklemek. Bu da en sonunda diyorsun hoca demişse doğrudur. Yani Hristiyan mantığı işte. Yani adam Tevrat'ı ezberlemiş. Yani yanlış söyleyecek hali yok. Biz Tevrat'ı daha baştan sona bir kere okumadık. Adam diyor kütüb-i sitteyi ezbere biliyor ya. Falan bütün hadislerin derecelerini biliyor yani. Sen mi bileceksin, o mu bilecek? İşte bu Allah'ın dışında Rab edinmenin neydir? Şekillerinden bir tanesi ve uluhiyette şirkin yaygın çeşitlerinden bir tanesidir. İbadetin Kur'an-ı Kerim'de kullanılışlardan bir tanesi mesela. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela kurban kesmek bir ibadettir. Sadece Allah'a yapılması lazım. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ En'am suresinde وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm ve dirilişim alemlerin Rabbi olan kim içindir? Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl ve onun için kurban kes diyerekten. Tabi وَنْحَرْ'ın tefsirinde ihtilaflar var. Genel görüşe göre kurban kes manası veriliyor. Kurban kesmek nedir? Bir ibadettir yani kurban kesmek. Bu eğer kabirlere yapılırsa veya diyelim işte şahıslara bu yapılırsa ve bu karşıdakini yüceltme kastıyla yapılırsa bu insanı ne yapar? Bu insanı şirke götürür. Çünkü ibadette Allah'tan başkasını ortak koşmak olur. Tabii şurada asri bir soru gelebilir aklınıza. Mesela diyelim bir yere misafir gittiği zaman adama kurban kesiyorlar. Yani adama mesela yolda kurbanı koyuyorlar, kurbanı kesiyorlar. Bu insanı müşrik yapar mı? Bu insanı müşrik yapmaz. Niye müşrik yapmaz? Çünkü bu ibadet diye değil de bu örf ve adette misafire ikram babından yapılıyor. Ama yapan bunu karşıdakini tazim etmek ve onun için kesiyorsa bu adamı ne yapar? Yani mesela bir sofinin kabirde işte şeyhi için kesmesi, şeyhin kendisine fayda ve zarar vereceğini düşünerekten kesmesi, tek kesmesi değil orada bir şey dağıtması bile şirktir. Yani bir adam şeker çikolata dağıtıyor Arafe gününde. İşte şeyh kızına koca bulacak, işte oğluna Anadolu Lisesi'nde kalemine üfleyecek, oğlu Anadolu Lisesi'ne girecek, işte büyük kızı üniversiteye girecek falan filan. Bunlar hepsi nedir? Bu şekil olursa bunlar şirk olur. Mesela ibadetin başka manalarından bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de tavaf. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ diyor Hac suresinde. Sadece ne yapsınlar? Allah'ın evini tavaf etsinler. Bu bir ibadettir. İbadet olduğundan dolayı abdestsiz tavaf kesinlikle yapılmaz. Temiz olmak lazımdır tavaf yaparken. Aynı zamanda Allah emrediyor. Allah emrettiğinden dolayı da Allah'ın sevip razı olduğu bir şeydir. Eğer bu tavaf kabirlere ve kabirlerin etrafında yapılıyor ise bu Allah'a ibadet noktasında ne yapmaktır? Uluhiyette Allah'a şirk koşmaktır. Aynı zamanda mesela Kur'an-ı Kerim'de ibadetin kullanıldığı manalardan örnek verecek olursak ne diyebiliriz mesela ibadet için örnek verecek olursak? Korku. Sadece ne yapmak lazımdır? Sadece Allah Azze ve Celle'den korkmak lazımdır. Ne diyor Allah? فَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ Sadece ve sadece benden korkun diyor. Yine Allah diyor وَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ فَخْشَوْنِي Benden başkasından korkmayın, insanlardan korkmayın. Sadece ve sadece kimden korkun? Sadece ve sadece benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Tabii bu korkudan kasıt nedir? Fayda ve zarar bekleme korkusudur. Yani kişi eğer Allah'tan korktuğu zaman fayda ve zararı Allah'tan bekliyorsa ibadetin hali budur. Yoksa yolda köpekten korkan adam Allah'tan başkasına ibadet etmiş olmaz. Yani fayda ve zararı eğer korkusuyla beraber ondan bekliyorsa rica aynı zamanda mesela umma. Umma noktası da umma ve korku ibadettir. Tabii bunun kuralı nedir? Kişinin fayda ve zararı Allah'tan beklemesi veya Allah'ın dışında bir varlıktan beklemesi. Mesela diyelim işte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Peygamberimize? وَاِيْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِيْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Diyor ki Allah senin için bir hayır istediği zaman Allah senin için Allah sana zarar verecek olsa فَلَا كَاشِفَ لَهُ Hiç kimse onu gideremez. Allah sana zarar verecek olsa hiç kimse onu gideremez. Senin için hayır istese de hiç kimse ne yapamaz? Onu geri çeviremez diyor Allah Azze ve Celle. Fayda ve zarar nedir? Fayda ve ne diyor Allah? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Onlar Allah'ın dışında kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermeyecek. Veliler edinirler. وَيَقُولُونَ هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Ve derler bunlar bizim Allah katındaki neylerimizdir? Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. Ayeti yanlış okuduğumun farkındayım. Yani Allah-u Alem ayette bir yanlışlık yaptım. Çünkü öyle olmaması lazım ayetin. Şimdi yani onlar Allah'ın dışında fayda ve zarar verdiklerine inandıkları bir takım veliler edinirler. Onlara ibadet ederler. Ve onların Allah katında Yunus suresine geçiyor Allah. Şefaat ettiklerine ne yaparlar? İnanırlar. Bu da müşriklerin özelliklerindendir. Uluhiyette şirk koşma. Bu nasıl olabilir? Mesela adam muskadan fayda bekliyor. Yani takmış olduğu muskadan veya işte bir şeyhin okuyup üflemesinden ne yapıyor? Adam fayda bekliyorsa veya oraya buraya sürtünmekten, onun bunun kabrinden bez alıp orasına burasına sürtmekten adam eğer bir fayda geleceğine inanıyorsa bu da uluhiyette yani ibadette Allah Azze ve Celle'ye ne yapılmasıdır? Allah Azze ve Celle'ye şirk koşulmasıdır. İşte bu ve saymış olduğumuz manalar özellikle dediğim gibi yani bunları daha önceki derslerimizde anlattığımızdan dolayı çok da böyle işte şu şüpheyi getiriyorlar, bunu getiriyorlar. Bunlar için zaten mesela uluhiyetle ilgili kelime-i tevhid ve şartlarıyla ilgili derslerimiz var. Var da yani isteyen alabilir. İşte la ilahe illallah bozan unsurlarda hakimiyet noktasına, ibadette şirke, duada şirke bunların hepsini zaten şüpheleriyle beraber anlatmıştık. İsteyen onları alıp bu konuları dinleyebilir. Bizim amacımız imanın diğer genelde bilinmeyen esaslarından bahsetmek. Uluhiyet tevhidinde anlatacaklarımız yani bugünkü dersimizde anlatacaklarımız bunlar. Son olarak şöyle bir soru sorayım. Kim cevap verecek bana? Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki fark nedir? Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki fark nedir? Nasıl? Tanım ne olması lazım? Toplayıcı ve engelleyici olması lazım. Bu bir mantığa göre bu bir tanım olmadı şimdi. Böyle tanım getirecek yani. Uluhiyetle rububiyet arasındaki fark şudur. Diyecek kimdir? Ben söyleyeyim. Rububiyet insanın Allah'ı kendi fiillerinde birlemesidir. Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Uluhiyet ise insanın kendi fiillerinde Allah'ı birlemesidir. Anlatabildim mi? Rububiyet insanın mesela Allah'ın özellikleri nelerdir? Allah'ın rızık vermesi, yaratması, kainatı düzenlemesi, emretmesi bunlar Allah'a ait olan özelliklerdir. Kişinin bunlarda Allah'a birlemesi, Allah'a ait olan özelliklerde Allah'a birlemesi rububiyet ve esma sıfat da denilebilir yani. Bu rububiyet ve esma sıfattır. Kişinin kendinden çıkan fiillerde veya kendiyle alakalı fiillerde Allah'ı birlemesi bunun da adı nedir? Bunun da adı uluhiyet tevhididir. Tekrar söylüyorum. Rububiyet ve esma sıfat kişinin Allah'ın özelliklerinde, sıfatlarında Allah'ı birlemesidir. Uluhiyet tevhidi ise kişinin kendiyle ilgili meselelerde, kendinde oluşan fiillerde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ